آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ, دوڑا جا رہا ہے یہ وقت. اینڈ اور ہارٹس دو سٹاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفل ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل مارچز ٹو دی گریو. اپنے دل کی ہر بیٹ کے ساتھ ہم اپنی قبر سے قریب سے قریب تر, قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح کی ایک نظم ہے, بڑی پیاری نظم ہے, چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورز. وہ بھلائیاں, وہ نیکیاں, وہ خدمت خلق, چیریٹیز وچ سوتھ اینڈ بلیس اینڈ ہیلز, دل کے اوپر مرہم سا رکھا جاتا ہے نیک کام کر کے. دل کو خوشی ہوتی ہے نیک کام کر کے. چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورز. یہ تو ان پھولوں کے مانند ہے جو انسان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں, جس کو چاہے اٹھا لے, جو چاہے اٹھا لے. نو مسٹری از ہیئر, نو اسپیشل بون فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو. دی اسموک اسینڈز ایز ہائی فرام دی ہارٹ آف اے ہمبل کاٹیج ایز فرام دیٹ آف اے ہاٹی پیلس. دھواں اٹھتا ہے تو ایک کٹیا میں جو چورا جل رہا ہے اس سے بھی اٹھے گا تو جائے گا اوپر, اور محل کا کوئی بہت بڑا کچن ہے تو اس سے بھی اٹھے گا تو اوپر جائے گا. لہذا یہ غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے, ہر شخص اس نیکی میں سے حصہ لے سکتا ہے. تمہارے پاس ایک روٹی تھی, تم نے آدھی دے دی کسی مانگنے والے کو, تمہارا حصہ ہو گیا, بہت بڑا حصہ ہو گیا. اور کسی بڑے امیر آدمی نے 150 جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیا, وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس شخص کے, کہ جس کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور اس نے آدھی دے دی. تو بر جو ہے حقیقت میں, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. میں بھی ایک زمانے میں اس پر کچھ متردد سا ہوتا تھا, کچھ سوچتا تھا, یہ نیکی کا تعلق تو ہم عمل سے سمجھتے ہیں, یہاں ایمان کی بحث کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان تو ایک بات نہیں حقیقت ہے, نیکی جو ہے وہ ایک ظاہری خارجی حقیقت ہے. لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ اصل نیکی وہ نیت ہے جس کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا ہے. اگر خیرات بانٹی جا رہی ہے جھگیوں میں جا کر, میلے کچیلے بچوں کو گود میں لے کر اپنی سفید اشکروں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے, اور معلوم ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے, تو کوئی ہے جو کہے گا کہ یہ نیکی ہو رہی ہے؟ کام تو بظاہر بڑی نیکی کا کام ہے. نیکی کے لیے شرط اول اللہ پر ایمان ہے, اس کی موٹیویشن لو آف گاڈ. اس کے سوا اگر کوئی اور موٹیو ہے, اگر دنیا میں شہرت چاہیے, اگر اس نیکی کے ذریعے سے بھی مال کمانے کا معاملہ ہے, دھندا ہے, نیکی کے پردے میں دھندا ہو رہا ہے, وہ نیکی نہیں ہے, چاہے ظاہری اعتبار سے وہ بہت بڑی نیکی ہو. تو سب سے پہلا مسئلہ نیت کا ہے, نیت کا ہے, نیت کا ہے. کس ارادے کے تحت یہ نیکی کی جا رہی ہے؟ کیا مقصود ہے؟ کیا مطلوب ہے؟ چنانچہ نوٹ کیجئے, اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے مرتب کیے احادیث کے, ان میں پہلی آیت کون سی, پہلی حدیث کون سی لاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انما الاعمال بالنیات, نیکیوں کا, نیک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى, ہر شخص کو وہی کچھ ملا گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, جو کوئی ہجرت کر رہا ہے مکے میں گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہے, اپنے وطن کو ترک کر کے جا رہا ہے مدینہ کی طرف صرف اللہ اور رسول کے لیے, اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبہا, اور اگر اس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اس کو حاصل کر لے, مثلا میں دیتا ہوں مثال, ایک مسلمان تھا, اس کا کوئی کاروبار تھا, اس کے خریدار مسلمان ہی تھے, وہ جا رہے ہیں, اب کیا کرے گا, مشرکوں نے سوچو اس کا سامان نہیں لینا, اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے ہجرت کا اصل سبب کیا ہے, ہم نہیں طے کر سکتے, لیکن اللہ کے ہاں جو کھاتا کھلا ہوا ہے اس کی یہ ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی. وَمَنْ كَانَتْ ہِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبَهَا اَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا, یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے, کسی خاتون سے وہ شادی کا خواہش مند تھا, وہ خاتون ہجرت کر کے مدینے چلی گئیں, اب یہ بھی باندھے کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں, تو یہ تو در حقیقت اس عورت کے کھاتے میں ہجرت جائے گی, اللہ اور اس کے رسول کے ہجرت میں نہیں. تو اصل شے یہ ہے نیکی کا, وہ کام جس کا ظاہر بھی نیکی کا ہو اور باطن بھی ہو کہ موٹیویشن صرف اللہ کی رضا ہو, اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول.